Zsigovics kabaré. A Rádió Kabaré Színházának múzeumi hónapjai. Szerkesztő Marton Frigyes, Kaposi Miklós, Farkasházi Tivadar, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsor szóvivője Peterdi Pál és Kaposi Miklós. Egy sárga füzet van előttem, elég vékony kis sárga füzet, az Állami Árpád Gimnázium évvégi értesítője. Na, nem egészen új keletű, 1943-ból való. A tetején Árpád apánk szobrának vázlatos rajza fél profilban, belül az iskola távlati képe, háttérben az Óbudai Amfiteátrum Skurcban. Ez a füzet nekem azért érdekes, mert az érettségizett diákok listáján megtalálom a saját nevemet is. Ha viszont visszalapozok néhány oldalt, az 5. B tanulmányi eredményé közt azt látom, Sinkovics Imre. Hát most nem tudom, olvasom a kalkulusokat is? Ne, Isten őrizne. Miért? Hát mai szemmel egész jó bizonyítvány. Hát ez a baj, hogy mai szemmel, csak hogy akkor a négyes még nem azt jelentette, hogy jó, hanem éppen megfordítva. Átkozott ántivilág, azok a diák nyomorgató tanárok. Vagy hajd el, palikám. Azt hiszem, mi többet nyomorgattuk a tanárokat, mint ők bennünket. És azt hiszem, mindent van az, hogy ez a korosztály a mai napig megmaradt árpádistának, Árpád diáknak. Na, ez egy nagyon kemény és tiszta lovagrend, örökös tagsággal. És ez az oka annak, hogy a régi fiúknak én még ma is az a Sinkovics vagyok, pontosabban Siki, aki Masznyik tanár úr óráján hasbeszélni kezdett a csontvász helyette, pedig az a gyilkos Állóbek, aki kisokbajnokságot nyert a suli válogatottal, az Árpád válogatottal. Hát igen, srácok voltunk a srácok között, és remélem, hogy azok is maradunk most már. Valóban lelkesek, rámenősek, egy csöppet talán naívak is. Na, nézd, ez nagyon szép, de hát én egy szatirikus lap munkatárs vagyok, már csak hivatalból is illene egy kicsit cinikusnak lennem. De nem feltétlenül. Megmondom neked őszintén, hogy én nem szeretem azokat, akik úgy a körön kívül, körös körül járnak, és azt lesik, hogy a körön belül hová csaphatnának le. Én azt hiszem, hogy a körön belül kell élni. Ott középen a többiek között, még ha néha ez nem is előnyös. Helyes, hiszen ennek a műsornak az a címe, hogy Sinkovics kabaré. Vagyis Sinkovics esztétika, Sinkovics arszpoétika. Esztétika, arszpoétika, bocsáss meg, palikám, én ilyesmit... Jó lehet, benne vagyok már a korban, de még soha nem gondoltam, hogy ilyesmit fogalmazzak meg magamnak. Ez a műsor azonban mégiscsak valami gondolkodásra késztet. Tudod, gyerekkoromban nekem Molnár Ferenc, Pál utcai fiúk című regénye volt az egyik kedvencem. És amit ott a Grund jelent, azt jelentette nekem az Árpád gimi, a suli, az édes Grund fogalmát. Aztán felnőttünk, és iskolánk lett Óbuda, aztán Pest, az ország, szóval az édes Grund, amelyiket mind nagyon lehet szeretni. Na, rendben van, jöjjön hát az óhatatlan történelmi visszapillantás. Hogyan kezdődött ez a kis afférod a kabaréval? Ja, hát még a suliban egy farsangi ünnepségen valami Peterdi Pál nevű 8. diák karcolatát adtam elő. Arról szólt, hogy a diák sapka, amelyet a Döbrentei téri szaküzlet bocsátott a tanulóifjúság rendelkezésére, több számmal nagyobb a kelleténél, nem csak a diák fülét töri le, hanem még a kilátásban is akadályozza. Nem sorolom életem főművei közül, de azóta több szerepet is eljátszott. Igen, egyet-kettőt. És nem mint kabaré. Hát nem mint kabaré, de sosem tekintettem egyszerű kirándulásnak vagy leereszkedésnek ezt a műfajt. Nagy öröm számomra, hogy a magyar történelmet, a magyar kultúrhistóriát a Nemzeti Színház meg a televízió mellett ebben a másik medencében is végigjátszhattam. Na, azt hiszem eljutottunk kis kollégámhoz, Shakespearehez. Szóval a kabaré is tükröt tart a természetnek? Görbe tükröt. De a tükör görbülete is történelmi görbület, valamikor minden szebbnek mutat, és nem igazán mulatságos van, aztán amikor minden csúnyábbnak mutat. És ez néha kicsit szívszorító. És van, amikor a csúnyább tükörben azt látjuk, milyen csúnya volt, amikor a szép tükör szebbnek mutatta azt, amit csúnyának kellett volna mutatnia. De vágjunk talán bele, Fonszett Origo, kanyarodjunk vissza a kezdetekhez. 1971 szilveszterén mi ketten nyilvánosan is szerelmet vallottunk szerelmünknek, Óbudának. Képor, egyszám, képor! Istenem, tavaszi hangok! Fészkes fenét, tavasz utcai hangom. Jó helyben vagyunk. Imre, levizsgáztatlak Óbudából. Hát lássuk, mi volt a tavasz utcában. Drága palikám, ne haragudj, ez gyerekjáték. Kis egyszer egy katekizmus. Hát a fró cukrász, meg a pél cukrász. Még kőbányáról is ide jártak krémesért. Tele volt vanília illattal az egész város, mert tudnélik a fró a szamárzsírral sütötte, a pél meg lózsírral. Imre, ez óriási tévedés, mert pél sütötte szamár... De először hadd tisztázunk valamit. Te jártál gájerolni a Schmidt Parkba a Wasser Gyuri valakinek a papája nyúlbőrt árult az amfiteátrum fölött, a Nagyszombat utcában, ahol a Drachjójóék háza állt a határudvar, amikor még az Árpád gimi helyén a cirkuszban az öreg cája tépte a vasat, vagy én jártam. Na jó, Mózessal nem vitatkozom, mert még hozzám vágsz egy kőtáblát. Nem nézlek én téged aranyborjúnak. Különös, hagyjuk ezeket a keneteljes dolgokat, már a Szent Flesszerék sem csinálják. Szent Flesszerék? Még azt sem tudod, hogy ki volt a Szent Flesszer. Hát te akarsz engem kolokváltatni Óbudából? A Szent Flesszer az egy kocsma volt a Szentendrei utcában. A szagos misét el se kezdték addig, amíg a Flesszer család ott nem ült az első padban. A két lányuk rózsaszín tafotában suhogott végig a flaszteron, az Ancsa meg a Róza. Fejenként 120 kiló ekkora golyvány. Ne viccelj, még a Millimárik is hozzájuk jártak egy pikoló világosra. Most ne vitatkozz velem, Millimári ügyben én vagyok az ofé. Hát Imre, mi között volt neked a Millimárikhoz? Ne viccelj, hát én nyomtam nekik. Igen? A vizet az utcai kútnál, mert hogyha már pár liter tej hiányzott a kantából, akkor ott töltötték utána. Ezért kaptam minden szombaton tőlük 10 fillért. Nem tudod, mi volt ott még a közművesítés előtt? Akkor még persze ezek az utcai zöld házikók nem voltak, hanem ilyen alkalmi esélylesők kószáltak arra felé. Na, egyik kezükben pokróc, a másikban meg favödör. Hát úgy szüret táján előfordult ugye, hogy valaki hirtelen szorult helyzetbe került. Gyorsan leszurkolt nekik két krajcárt. Ezért aztán ráülhetett a favödörre, a pokróccal meg betakarták földig. Ó, virághímes ifjúság, jöjj vissza egy szóra. Szeretnéd, mi? Bár most én kérdezek, na. Harmonikás Szepi. A Haszman kocsmából! A Szepi, jaj, az de jó fej volt. Míg a magyar nótákat is fábul énekelte, eldörött a heketűm. Meine Geige ist kaputt und sie will nicht reden. Rosi, Rosi, was fällt dir? Warum willst du nicht reden? Meine Geige werd ich reparieren. Du verfluchte Regung Himmels Willen! Címszereplőnk rádiókabarés históriája 1963-ban indult méghozzá repülőrajttal. A Nem az én színpadom című sorozatban Fehér Klára dobott egy frenetikusat az erkölcsös történettel. A műsort Kaposi Miklós szerkesztette, a főszerepet Sinkovics Imre játszotta, de nem ez volt kettőjüknek az első találkozás. Nem bizony, mi akkor már régi kollégák voltunk Miklóssal. Úgy értsem, Imre, hogy te is írtál ilyen apró kis blődliket. Szó sincs róla. Miklós nálunk játszott minden este a Nemzetiben. 22 forintot fizettek esténként. Na és hogy ment végbe ez a nagy találkozás, a Sinkovics-Kaposi konfrontáció? Nagyon érdekes volt. Szembe találkoztunk az öltöző folyosóján. Én azt mondtam, szervusz Imre bátyám, ő azt mondta, szervusz. Hát ez akkor a szenzáció, hogy szinte libabőrös lettem tőle. Nevetni fogsz. Igenis szenzáció. Tudnélik, egy vacak kis statisztának akkoriban nem mindenki köszönt vissza. Csak a legnagyobbak. Major Tamás, Lukács Margit, Besenyei, Kállai, Sinkovics. Na most már elárultam neked, Miklós, hogy ez puszta karrierizmus volt a részemről. Köszönj mindenkinek vissza, mert sohasem tudhatod, ki lesz a dramaturgod? Tulajdonképpen ez is egy erkölcsös történet, éppen mint Fehér Klárája, amelyet Sinkovics Imre 14 társával bocsátott közkézre 1963-ban. Drága mester, engedje meg, hogy abból az alkalomból, hogy a könyvnapra megjelent Legjobb sehol című halhatatlan, felülmúlhatatlan, páratlan és teljesen érthetetlen regénye megjelenése után megkérdezzem önt, milliónyi hűséges olvasója nevében, hogyan keletkezett ez a soha nem látott, soha nem hallott, pompás és óriási mű. Úgy emlékszem, mintha ma lett volna. A kis pletyka eszpresszó teraszán ültem, tisztelőmmel és barátommal Pamut Jeromossal. Neki mondtam el először. Hallgass ide, Pamut. Te van bennem van egy aforizma. Egyszerű, komoly, nagyon komoly, mély aforizma. Figyeld! Mindenütt jó, de legjobb sehol. Mit szólsz hozzá? Óriási! Zseniális! Micsoda mélység van benne. A filozófia alfája és omegája. A nagy nihil. Vagyis mondtad? Mindenütt jó, de legjobb sehol. Zseniális! Micsoda gondolat! Mindenütt jó, de legjobb sehol. És mondd, hol fog megjelenni? Hát, Istenem, nézd, ugye így csupaszon nem sok értelme volna. Egy aforizmából még a Lajos Foucault se tudott volna megélni. Igaz, Schopenhauer se. Hát, mit fizetnek egy aforizmáért? Filozófiai szemle 5 forintot? Mondd, hogy a Ludas Matyi 10-et. Földolgoztam szonetté. Tanto gentile, tanto nesta pare la donna mia grandella. Te tudod, milyen nehéz szonetet írni? Egy igazi szonet. Hát nem egészen az igazi körülbelül. Amennyire a lektorok értenek hozzá, annyira szonet. És mondd, hová adod? Rádió folyóirat, vidéki folyóirat, kötet? Mindenhova. Hát aki egyiket elolvassa, nem olvassa a másikot. Esetleg még diafilm is lehet. Televízió. Istenem, valódi szonet. A versek koronája. Koronája, fiam, de nem forintja. Szonett. 14 sor. 6 forint sordíj. Ki lehet számítani? Csillagpatájú paripák rugdolóznak a tejuton. Zavaros sárgadagot májú vesélykön át angyalok keringenek. Úgyse igazán jó. A marsba rakétát küldenek. Bűrbajt himlőt vakaródzó. Nektárra szomjas ember orangutángok mászkálnak űrrakétán. Ki is be? Igazán már úgyse jó. A Gellért hegyen se, mert apostol járt a szürke sziklákat robbantanak. Nyiszlett férgekre hasonlító, sőt pántlik a gilisztaszerű hidak építése érdekében. Ott se igazán jó. Kigúvad az emberek szeme, mit fizetnek egy nyavajás versorért, mondd, hogy 8 forintot. Azt is csak a juhásznak első kategóri. És meddig lehet húzni egy ilyen verset fél óráig, fél évig? Akkor is mit lehet venni az árából egy gyirhes, koloncos, rőt, gyémánt, porban fürdött, birkaszagú, nyúlós, hasított bőrcipőt? Ó, emberek, kik világot hordtok a szívetek fölött, vérszínű rózsát, tüskés verbénát, hóillat szirmú, tikkat nyálas, porban keringő árvácskákot, mikor eszméltek? Kajlaszőrös zsíros fületek, mikor rezdül harangkongásra, mikor fut át oszló sejtjeiteken a nagy nihil? Legjobb se volt. Szóval lediktáltam. Kicsit fáradt voltam utána, fejemben is benne volt már a nagy nihil. Nem olyan egyszerű egy témából, egyetlen egyből ezt variálni. De még mindig nem piháltam babéraimon. Éjfélkor berontott hozzám egy filmember. Mester! meghívás novellára, meghívás forgatókönyvre. Csak egy alapgondolat kell, fog az menni magának, mester. Hát jó. Én megírtam a filmet. Kopártáj. Megy a vonat. Megy a hajó. Megy a repülőgép. Megy a ringispil. Zene. Poársür az asztalon, palack bor az asztal alatt. Részeg röhögés, virágos ág, gyerekszemek, cseréptetők. Tavasz, nyár, ősz, tél. Csorompó, tilalomfa, nígereket vernek. Fehér bőrű szűke lányt vernek. Gyaros tenger, Monteverest, magyar-indiai koprodukció, stáb utazik az északi sarkra, rendező tanulmányútra megy Mexikóba. Vonat, zakaton, luxus, jacht, naplopó milliomos lányok ölében kiskutya. Még naplopó milliomos lányok ölében nagy kutya, érted? Vagy tom-tom-tom-tom-tom kopártáj, a föld messziről, föld már messziről se. Tejútrendszer, extra galaxis zene. Láttad Hiroshima-t? És ha láttam? Nihil, legjobb sehol. Ez olyan jó, mester, félelmetes, csodálatos, hogy ez nem igaz. Hát nem is lett igaz, nem gyártották le. Aztán mégis legyártották, de a dobozban maradt. Akkor viszont már nem is érdekelt a dolog, már újabb ügyfél jelentkezett. Halló, itt Pecsaim. Halló, itt a Jókai Színház igazgatója. Mester, az ön kipróbált tollából kellene egy darab. Mit csináljak, vállaltam. Megírtam a darabot. Függöny fölmenne, de nincs. Karosszékben öreg ember, val a múltjáról. Csak úgy magában. Hangja elhalkul, narrátor int, pszt, vigyázott, öreg ember alszik. Második felvonás. Öreg ember karosszékben. Val. De ez csak álmodja. Gyerek volt, kamasz volt, ifjú volt, bajusza volt. Éjség, rugás, hajójegy, Amerika. Kicsi farm, kicsi dollár, nem volt jó. Hajójegy, Dél-Amerika. Talán pompák, húskonzerv, nem volt jó. Európa, Ázsia, Afrika, öregember, eltékozolt élet, lehetett volna, de nem lett, akarhatott volna, de nem akart, nem volt jó. Egyszer leütött egy matrózt. Most fáj. Nagyon fáj a csúza lábában. Narrátor int, öregember alszik, a lelki ismerete is alszik, fájós lába is alszik. Harmadik felvonás. Narrátor körbe megy. Leül a zsűje 11. sor 3. székibe. Fiatal pár férfi tagját elkergeti onnan, fölzavarja a színpadra. Öregember fölriad, elkapja fiatalember zakóját. Hajolj ide, fiam, hogy senki más meg ne hallja. Neked vallom be a nagy titkot, az én egzisztencialista, szürrealista, modernista, ibsenista, fájdalmas titkomot. Mindenütt jó. De legjobb sehol. Fiatalember, azért se hajol oda. Nem kell suttogni, hapsikám, narrátor is alszik, közönség is alszik, majd a színházi buszok berregése fölébreszti. Ott voltam a premiérem, mester. Én pecsenyére tapsoltam a tenyeremet. A kollégák azt hitték, hogy hülye vagyok. Engedje meg, mester, hogy ezért az élményért megcsókoljam a kezét, azt a drága kezét. Egyetlen gondolatból kikerekíteni ezt a káprázatos koncepciót, félsoros aforizmából szonettet, szonettből poémát, poémából slágert, slágerből filmet, filmből színművet, körszínházból regényt, és most ez az opera, mester. Hát én esküszöm, mester, hogy a legádázabb ellenségei, a tízszeres BEM apó díjas Frász Kovácsi összes műveiben nincsen ilyen gondolat. Ha megtudja, hogy ön mit alkotott, megüti a guta. Tudom, lányom, hogy megüti. Tőle loptam az aforizmát. A Bójék 1969 című műsorban Moldova György egészen speciális ötlettel állt elő. A Rottenbiller utca 93A számú ház lakói megsokkalták a hivatal packázásait, fegyvert ragadtak a tengerfájdalom ellen, és alkotmányos köztársaságá kiáltották ki magukat. Dr. Káró Medárd, nyugdíjas jogász vagyok. A Rottenbiller utca 93A lakóbizottságának elnöke. Házunkat a legelhanyagoltabb pesti bérházak között tartották számon, az ingatlan kezelőnél Árpád ház fedőnéven szerepelt, ugyanis utoljára második Endre idejében renoválták. Utána már csak a tatárok tatarozták. Ha valamelyik lakó köhögni akart a nap folyamán, köteles volt legkésőbb reggel 6-ig bejelenteni nálam, hogy a bérlőknek legyen idejük megfelelő aláducolással biztosítani a plafont. Sajnos még így is előfordult, hogy egy-egy kirepülő ajtót a tulajdonos lepkehálóval kergetett Veresegyházáig. De mindez eltörpült a háztetőnk állapota mellett. Máig nem sikerült helyrehozni azt a pusztítást, melyet az 1792-es szokatlanul kemény tél okozott a cserepekben, így a padlástérben hatalmas tó keletkezett. Többször is bejelentettem az illetékeseknek, belátták, hogy ez így nem mehet tovább, és néhány aranyhalat telepítettek a tóba. Eleséget sajnos nem adtak velük, így a halak a száradni kiakasztott fehérnemükkel táplálkoztak, és amikor a falánk állatok egyetlen jó jéger nadrágomat is megzabálták, még egyszer és utoljára berohantam az ingatlan kezelővállalathoz. Azzal fenyegetőztem, feljelentem őket, de a szemembe nevettek. Vegyem tudomásul, mondták, ha a Rottenbiller utca 93A-nak nem tetszik az állam, akkor keressen magának egy másik államot. Ez adta az ötletet a végső elhatározásunkhoz. A lakóbizottság úgy döntött, hogy hozzunk azonnali hatállyal egy határozatot, miszerint mi kilépünk a Magyar Népköztársaság állami kötelékéből, és Rottenbiller utca 93A néven önálló alkotmányos köztársasággá alakulunk át. Egykori jogász, én dolgoztam ki az új alkotmány alapelveit. Határaink keletre a Rottenbiller utca 93, nyugatra a Rottenbiller utca 93B és a Valencsik bácsi zöldséges bódéja. Délre és északra pedig szilárd és örök természetes határaink a csatornázási munkálatok védték köztársaságunkat. Köztársasági elnökké az örökké fontoskodó Snéveis bácsit neveztük ki. Így akartuk biztosítani, hogy ne szóljon bele semmibe. A kormányzó tanácsba beválasztottuk a házban lakó nemzetiségek képviselőjét is, Kolompár Aladár nagybőgőst. Gazdasági rendünk alapja a földszinten működő túróköpülő szövetkezet. A posta egymás után hozta a táviratokat, amelyekben a legkülönfélébb országok ismerték el köztársaságunkat. Abban már semmi rendkívülit nem találtunk, hogy meghívtak minket az ENSZ soron következő közgyűlésére. Az ülésszakon követett taktikánk egyszerű volt, de roppant eredményes. Felismertük, hogy egy kis ország hírnevének semmi nem árt annyira, mint az állandó helyeslés. Ezért bárki bármilyen határozatot terjesztett elő, a mi küldöttségünk azonnal tiltakozom. Valahányszor a hangosan beszélő bejelentette, hogy nem Uda-Boda professzor, a Rottenbiller utca 93A köztársaság külügyminisztere következik szólásra, és nem oda kezében a jegylukasztóval fellépett az emelvényre. Kitört a tapsvihar, és a küldöttek már lapoztak is előre a következő javaslathoz. Ezt az ülésszakot, melyen egyetlen határozat sem született, a történelem mindmáig az Egyesült Nemzetek legáldásosabb fejezetének tekint. Számtalan jel mutatta, hogy köztársaságunk tekintélyében megerősödve került ki az ülésszakból. A világsajtó magatartásunk elismeréseként a megingathatatlan ingatlan nevet adományozta nekünk. Tudtuk, hogy további érvényesülésünk útját a turizmusban kell keresnünk. A távoli Klauzál téren lakók egész héten gyűjtötték a pénzt, hogy eljöhessenek egy kis levegőváltozásra a Rottenbiller utcába, határátkelő helyeinken, különösen fizetésnapokon nagyon sokan álltak sorba. Ugyanis városszerte szokássá vált, hogy aki elitta a fizetését, nálunk kért politikai menedékjogot a felesége elől. A legkomolyabb formában felmerült, hogy az 1980-as olimpiát a Rottenbiller utca 93A rendezi meg. Sir Avery Brundage főleg a kajak-kenu versenyek tervezett színhelyétől, a padlástól volt elragadtatva, mely a világ legmagasabban fekvő tavának számított. Egy kezdetben zseniálisnak látszó ötlet köztársaságunk teljes pusztulását eredményezte. Ugyanis abból az elvből kiindulva, hogy a gyár a dolgozóké, a legkülönfélébb magyar nagyüzemek társtulajdonosai voltunk, már ott dolgozó lakótársaink révén. Nos, mi közöltük Magyarországgal, hogy lemondunk az állampolgárainkra jutó részről, és kérjük, hogy pénzbeli ellenértékét utalják át a kincstárunkban. De a magyar állam nem készpénzben fizetett, hanem megváltásként nekünk adta az ingatlan kezelő vállalatot Gebimben. Ez volt a leggaládabb támadás, melyet egy nagy hatalom egy kis ország ellen elkövet. A befolyó lakbérekből nekünk kellett helyrehozni minden beázott tetőt, minden csöpögő csapot a Rottenbiller utcában. Pillanatok alatt tönkrementünk, még a zálog céduláink is zálogba kerültek, és az egész köztársaság egy heringet vacsorázott összesen. Még egy darabig fent tudtuk tartani magunkat, mert néhány nyugati állam nagy összegű kölcsönökkel támogatott minket. De a lövöldetéri csőtörésnél felmerülő költségek végképp megingatták az Egyesült Államok pénzügyi egyensúlyát is. Legújabb kori történelmünket a határ átkelőhelyek statisztikai adataival is megírhatnánk. Volt ugye egy olyan korszak, amikor senki nem ment ki és senki nem jött be. Aztán volt olyan is, hogy hirtelen nagyon sokan mentek ki, és senki nem jött be. Utána egy ideig az volt a divat, hogy többen mentek ki, mint be, és egyszerre csak roppant érdekes dolog történt. Olyanok is bejöttek, akik ki sem mentek. 1967-ben Harsányi Béla és Galambos Szilveszter jóvoltából Sinkovics Imre angol turistaként látogatott Pestre. Oxfordi akcentusomért minden elismerés az Árpád gimnázium két kitűnő tanárát illeti, Bíró Lajos Pált és Szenkuti Miklóst. Sebes vonat indul a harmadik vágányról 60 felé. A vonat csak Kőbánya alsónál, felsőnél és középsőnél áll meg. A vágány mellett kérjük vigyázni. Bocsánat, uram. Szabad egy kis tüzet? mondom, egy kis tüzet szeretnék, nem érti? Sprenzi Deutsch, parlez-vous français, parla italiano. Nie ponyemáj. I am English. Én vagyom angol. Nevem John Lockwood. Angol? Jaj, yes. Hadd nézzem meg, én még sose láttam eredeti angol embert. Csak hogy így elnézem magának is, két szeme van, két füle, egy óra, egy... Legyen nyugodt, az egész leltár, all right. Ön nyilván turista. Szabad kérdeznem, hogy mit csinál nálunk? Spórolok. Ön, a gazdag angol. No, mit tegyek, ha a Wilson csak 50 font útravalót ad? Oh. Remélem, jól érzi magát nálunk. Van rendes lakása. Na, látja, ez az. Az első nap beköltöztem a Gellértbe. 10 fonttal mindjárt könnyebb lettem. No, mondom magamnak, John, ez így nem mehet tovább. Elköltöztem albérletbe, özvegy Frajmovics rezsőnéhez. No, itt jól jártam, ő azt mondta, uram, én adok szobát, de 20 évi lakbér előre fizetendő. Mire én mondok, de kérem, én csak 2 hétre jöttem Budapestre, hogy lakjam le? No, mondja ő, kérjen menedékjogot. És még azt mondják, hogy maguknál nincsenek kizsákmányolók? És most hol lakik? 21 óra 40 perckor személyvonat indul Győrbe, a vonat minden esténél megáll, 23 óra 14 perckor gyorsvonat indul Bukarestbe, vágány mellett kérjük vigyázni, 0 óra 10 perckor lassított személyvonat indul Nagykáta, Újszászonát, Szolnokra. Mi ez, uram? Mi ez? Kívülről tudom az egész menetrendet, mert hogy itt alszom a keleti pályaudvar várótermében. Hát ez fantasztikus, és mondja, hol étkezik? Hoztam magammal Liverpoolból egy pár konzerv és egy bödön szilvólekvár. Víz, parancsol? Nem, köszönöm, nem érek vele, mondja. És a rokonok nem hívják meg néha? Dehogy nem, nézze meg, már csak félig van a lekváros bödön. Ezek mind hideg ételek, melegre nem vágy. De igen, jövőre meghivatom magam Honoluluba. Ott is vannak rokonai? Oh yes, Hawaii-ban táncos nő a nagynénikém. De meg kell mondjanom, nem panaszkodhatom. Itt is találtam egy nagyon rendes rokon, Pest Erzsébeten. Gazdag? Tüker lehordó. Ezzel azt hiszem, megmondtam mindent. És mondja, gavallér a rokon. Vett magának egy autót. Na nem, de szerencsére hasonlítunk egymásra. És mi ebben a jó? Képzelje, egy hónapra kölcsön adta a fényképes villamos bérletét. Ahhoz képest, hogy ez kis ország, egész szép ajándék. Na és hogy tetszenek önnek a avenue-ink, a bulvárjaink, a streetjeink. Please, beszéljen magyarul, ez szót sem értek így. Hát szóval az utcáink, a körútjaink, a forgalom. Oh, wonderful, splendid, very. Csak a közlekedésre volt némi konfliktusom. Véletlenül átmentem a tilosban. Erre megállított egy Bobby. Bobby? No, igen, Bobby, nálunk így hívják a rendőrt. Nálunk nem. Oh. Akarom kérdezni, hogy van az Pesten, az angol Bobby a legnagyobb forgalmat is leállítja, ha jön a gyerek, és maguknál? Nem jön a gyerek. Oh. Az utóbbi években alig jön a gyerek. Nem akar venni egy kis jó szkót viszkit? Van itt egy fél méter prima angol szövetem is. Fél méter? Hát... Na, a foltnak jó lesz. Ugye... Forintra van szükségem, legalább 200-ról. Értem, de... Kérem, én adok magának kölcsön. Itt van 200 forint. Oh, thank you, thank you. Majd, ha Angliába jön, megadom. Na de szőr, hát ez font kiajánlás. Mr. Wilson, meg tudsz nekem bocsájtani? Gyors vonat indul 0 óra 10 perckor Nagykanizsára a harmadik vágányról. A vágány mellett kérjük vigyázni. Te jó Isten, ilyenkor szoktam lefeküdni. Hát viszontlátásra, good night, jó éjszakát. Egy pillanat. Jövőre én is megyek turistaútra Londonba. $70. Well, nagyon fogom örülni. Szállásról természetesen én gondoskodom. Hálásan köszönöm, és hol fogok aludni? Hol, a Victoria pályaudvaron. Azt javaslom, alkossunk fogalmat Sinkovics Imréről az ő képére és hasonlatosságára. A szerkesztőt kérdezem, mit jelentett tárgyművészünk a rádiókabaré számára? Hát sok mindent, majdnem mindent. A szerzőkkel madarat lehet fogatni, valahányszor megtudják, hogy Imre játssza el valamelyik írásukat. Még a humorfesztiválon is előfordult, hogy kezdő amatőrök azzal küldték be a pályázatukat, már pedig ezt csak Sinkovics játszhatja. Bocsánatot kérek, szerencse, hogy nem színes, és nem tévéadás, ez különben mindenki láthatná, fülig vörösen ülök itt. A másik, hogy a rádióban nagyszerűen kijön Imre varázslata. Az, hogy pillanatonként tud hangot, jellemet, egyéniséget váltani. Volt az a jeleneted, az volt a címe, és akkor az ürge. Hát 5 perc alatt 20 különböző mai pesti figurát játszott el. A József Attila Színház 3 testőr előadásában pedig 17 szerepet alakított. Ezzel kapcsolatban volt egy kísérteties élményem, az egyik figurát bizonyos rég letűnt és nem éppen galamblelkű államférfiunk hangján szólaltattam meg. Kíváncsi voltam, mi lesz a hatás. Nos, egyetlen hang reagált, valaki felsikoltott a nézőtéren, a többi néma csend. Akkor gondoltam rá, milyen nagy áldás, hogy felejteni is tudunk. Bemutatunk egy példát, hogy is ment végbe ez a varázslat. A Nem az én színpadom című sorozatban Bogáti Péter egy édeskés ifjúsági darab paródiáját írta meg, vagy felnőnek a gyerekek, vagy nem címmel. A jelenet 4 főszereplője Sinkovics Imre. Mit tegyek? A fater nem ért meg. Reggel elmegy, este hazajön. Nappal melózik, éjjel alszik. De hogy a fiával közben mi történik, azzal nem törődik. Tőle kifoszthatnám a sarki közértet is. De te nem fosztod ki. Én nem, mert én nem vagyok huligán, csak egy meg nem értett fiatal. Hát attól még egy kis balhé nem ártana. Nem értette, hülye. Hát ez nem bűnügyi történet, hanem nemzedéki dráma. Mondd, hogy ellopok egy kocsit és autókázok, vagy megerőszakolok néhány gimnazista lány, de semmi több. Nekem a harmadik felvonásra meg kell javulnom. Van még piskóta, adj egyet. Hát akkor most mit csináljunk? Nézd, te kezdj el engem rosszra csábítani. Nézd, már csak, hát szóval... Én még ilyen barmot nem láttam, hát nem érted, hogy te vagy a cinikus társadalom ellenes jóbarát, aki engem rosszra csábít. Hát mondj már valami kozmopolitát, te marha. Jó, rendben van. Eszmények, munka, tanulás, mire jó? Öresem egy nagykörösi uborka vigét, hamarabb megkapja a Lolo Brigidát, mint egy Nobel-díjas atomfizikus. Jó csinálom, így kell. Azt hiszem, de mondj még. Szóval, ha eltalálod a lopón, hogy csirkefogók, megint itthon lopjátok a napot a helyet, hogy a szociálista dráma irodalmat építenétek. Mars vissza az óvodába. Papa, te engem soha. Gyere, Henrik, nekünk itt nincs mit keresni. Henrik? Nem is tudtam, hogy Henriknek hívják a barátját. Már megint hol kujtorog ez a gyerek? Rendőrség, ne tessék megijedni, nem történt semmi baj, csak a kedves fia kifosztotta a Nemzeti Bankot. De ne tessék félni, mert már túl van rajta. Úristen! Tudtam, mióta intőt hozott haza magyarból, azóta nem lehet bírni vele. Meglátod, mama, ez így megy tovább. Ez a gyerek úgy elzüllik, hogy drámai hős lesz belőle a József Attila színházában. Nem kell kétségbe esni. Nekem is van gyerekem, no. Egy egyszerű államrendőrségi nyomozó vagyok. No, látja, legalább mi, apák, tartsunk össze. Az a Henrik, tudtam, de nem volt erőm hozzá, hogy most hol van. A Koltói annak a kórházban, mikor az éjjeli őrt lelőtte a pisztolycső megégett a üvegkujját, de nem súlyos. És bekötözték. Természetesen törődni kell a fiatalsággal, a lelki egyensúlya fontos, az megvan. Kezd csalkolom, Pista, nincs itt van. Hát, nem veled ment betörni, te Berna Heider. Nem, én megálltam a küszöb előtt. Mit mondtam? Ide vezet a felnőnek a gyerekek. Majd éppen maga miatt fogunk kiugrani az ablakon. Kúss! Akarom mondani, csillap vagy fiacská? Van neked apukád? Nincsen. Hát anyukád? A se nem nincsen. Valahogy mégiscsak születned kellett. Épp a Luxor irodalmi kávéházba születtem egy ködös szerda délelőtt két vicc és egy színházi pletyka között. És mi volt az eszmei tartalmat? Egy ív papír a dupla mellett, meg valami ötlet kellett csupán, hogy megszülessek én, hogy velem fizessen elsejém. A szerző nem volt nagy zseni, de pénz nagyon kellett neki. Megírtál, csak úgy, amint szokott. Molnártól sokat, Shakespeare-től semmit sem lopott. Micsoda űr, micsoda nyil. Nyugi, nyugi, apafej, nem lehet mindenki pozitív hős. Bízunk az ifjúság életerejében, hát gondoljon, papa, a hanság becsapolására, gondoljon a szűzföldekre, gondoljon az oktatási reformra. Ez az ifjúság mindenki bír, még a róla szóló drámákat is. Bérletben. Megtiltom neked, hogy többi formát mondj. Csak naturálista színdarabokban játszhatsz. Miért, papa? azt akarom, hogyha már én nem értettelek meg, a közönség megértsen. Késő! Az én kedves fiát holnap akasztják! Úristen! Akkor megint nem jön haza vacsorára. Mit fog szólni anyád? Semmit. Hát nem vette még észre apafej, hogy ebben a darabban csak férfiak szerepelnek. De miért? Mert a Sinkovics is nem tud nőt utánozni. Én nőt? Na még csak az hiányzik. Sinkovics Imre többször is eljátszotta az ember tragédiáját. Eljátszotta a Nemzetiben, eljátszotta a Rádiókabaréban. Az előzőt Madács Imre írta, az utóbbit meglepő fordulattal Kaposi Miklós. Az együtt rezgést elősegítette, hogy ők ketten, Sinkovics és Kaposi a másik tragédiában is találkoztak, a Madácséban. Imre akkor Ádámot játszotta, te pedig Miklós. A hullát. Hogy a mi csodát? Én voltam a hulla a római jelenetben. Mikor Hippia a szerepe szerint fölém hajolt, hogy az obulust kilopja a számból, szégyen gyalázat, én mindig visszacsókoltam. Akkor te voltál a magyar kultúrhistória legszexisebb peteme. Várj, még nincs vége. Régi színházi hagyomány, hogy a darab utolsó előadásán szabad egy kicsit marháskodni a színpadon. Hát kérlek, Sinkovics Imre rábeszélt, hogy engedjem őt a koporsóba feküdni. Te engedted. Nézd, művészi és csókügyekben sose voltam irigy. És akkor Imre abszolválta tetem csókot. Ne, hát egy kicsit másképpen történt. Tudnélik, bekentem az arcomat, pontosabban a szám környékét masztikszal. És Hippia egyszerűen hozzám ragadt. A következményekről azt hiszem fölösleges beszélnem. Ez a megrendítő jelenet majdnem tragédiába fulladt, és ebben botrányba. És még mindig nincs vége, mert az ügyelő Zsolt István volt, a világhírű futballbíró. Hát ő lefújta az esetet, és büntetőt ítélt ellenem. Egy 50-est kellett fizetnem az Imre csókjáért. Bocsáss meg, hát akkor én tartozom neked 200 forinttal. Mondom, hogy egy 50-es volt. Na de hát ez 1961-ben történt. A Rádiókabaré tragédiáját pedig pontosan 10 évvel ráhallottuk. Vegyük elő újra obulus, masztix, puszi, tetem és 50-es nélkül. Fejezve a nagy mű, igen, a nép sürög, bár sok inkább pihen. A szocializmus épül szüntelen, bár itt-ott még egymást javítni kell. Felhát országunk polgárai fel, folytatni választott pályátokat. Hadd halljuk hát, mi buzog bennetek, amint termeltek 25 év alatt. Ki fejünkben az űrt betöltöd, sütni valót oltván beléje. Ki megszabod, hogy kinek mennyit, ki mekkorát kap, és mi végre? Hozzána néked értelmiség. Ki az örökké változandó tervmutatókat teljesíted, cipzárat, cipót, cipőt alkotva, kötényt, ekét és kötőféket, hozsánna néked, ipar! Ki zöldségfélét árjadoztatsz, a pesti piacra is hozva, bár termékeid részesévé egész Európát felavatva, hozsánna néked, mezőgazdaság. Te, Lucifer, hallgatsz önhitten állsz, dicséretemre nem találsz-e szót, vagy nem tetszik tán, amit alkoték? S mi tessék rajta? Hogy néhány anyag, noha selejtes, felcicomázva, igény s lehetőség végletei közt, néhány üzemben össze-vissza gyártva, határidőktől űzött meósok kezéből, kirakatba kerül és gazdát cserél. S bár minden elkél, mert minden kevés, de megmarad az inkurrens selejt. Aztán mi végre az egész termelés? Dicsőségedre írtál költeményt, belé helyezted hímes statisztikákba, és meg nem unod véges végtelen, hogy az a norma mindig úgy megyem. Készlet, kínálat egymást üldözi, s hiányzik az összhangzó értelem. Csak szavazat illet meg, nem bírálat. Nem adhatok mást, csak mi lényegem. Dicsér a tévé, rádió, s az újság, és illik is, hogy ők dicsérjenek. Te szülted őket, mint árnyát a fény. De mindöröktől fogva élek én. Ha? Szektás szellem, el előlem el! Megfenyíthetnélek, de nem teszem. Száműzve minden tömegkapcsolatból, légy munkaügy is zűrös helyeken. Miközben munkás próbálsz toborozni, gyötörjön a végtelen gondolat, hogy hasztalan húzol mézes madzagot, csatát hiú a bérek ellenében. Nem úgy. Így könnyen nem löksz el magadtól, mint megfúrt kádert, ki felesleges lett. Döntsön az SB! Osztályrészemet követelem! Legyen, amint kívánod. Tekints le Pestre. Státuszai közt e 2000-es állást plusz a mellékest, megátkozom, aztán tiéd legyen. Fukar kezekkel mérsz, de hisz, nagy úr vagy. S e rongyos havi fix elég nekem. Hol a dolgozót csábítni engeded, melósok nyomát bottal ütheted. Második szín, egyetemi diákszálló a Paradicsomban. Ah, főiskolára járni, mi szép. És úrnak lenni diploma után. Érezni, hogy gondoskodnak felőlünk. És mindezért csupán hálát lebegnünk ahhoz, ki menzát, s ösztöndíjat áll. A függés látom életelv neked. Melózni kéne. Pénzünk lásd sosincs. Nézd a hirdetést. Takarító szövetkezet keres ablaktisztítókat havi háromért. Szép jó napot, elvtársak! Mondd, ki vagy? Alulról jössz-e hozzánk, vagy felülről? Nálunk mindenki föntről jő, fiam. Mi ott fönn, tudjuk töprengéstek okát. Az ösztöndíj hideg vízre is kevés, s havi 1004 a kezdő fizetés. Pedig kocsi és lakás kellene. De mit képes venni egy új diplomás? E papír rejti mind e birtokot. Havi 6 ér, pucolj hát ablakot. 2 év alatt villátok lesz Budán. A diploma meg ráér azután. De hát, ha fűzöl. Ember, vigyázz! Mi hang ez ismét? A tévé magyaráz! segítsetek, ti káderek, két embert nektek szerezni meg! Hát hagyjatok fel az okoskodással! Lesz privát kuncsav, szabad szombatokra. Te meg hölgy, hajítsd el típus ruhád, s Rothschildnál készítes aranylamét. A tett halála az okoskodás! Én hát ráharapok ajánlatodra. Megátkozák a górék! De csak írd alá! Jöjjön ránk, minek ránk jönni kell. Legyünk menők, mint maszek. Amellett erre adó sincs. Erre csak az érvényesülésnek útja ez! Siessetek hát! Élre pénzlesők! Ádám, elhagytál engemet. Pedig fél millióért tanítottalak. Na bum, és akkor mi van? Csüggettek! Korán se hidd, csak föltevésem borzongása ez, hogy ezt a tragédiát is netán tévére viszi majd jövőre színet át. Imre, hanyas vagy? 28-as. Akkor mi félszavakból is megértjük egymást. Azt mondom Szilágyi. Azt mondom György. Azt mondom Bújék 1973. Azt mondom erőművész. Aki Komlós János partnereként, mint a nemzet nagy történelmi anyagmozgatója lépett a mikrofon elé. Kedves erőművészünk, kedves vendégünk, szeretném, ha válaszolna néhány kérdésemre, persze csak akkor, ha nem terhelem vele. Hogyan lett erőművész? Ez nálunk családi hagyomány. Apám is erőművész volt. És ő mikor lépett porondra? 1848-ban. Volt egy mutatványa, amitől egész Európa lázba jött. Hagyjuk a 48. Ne hagyjuk! Akkor az öreg nem bukik el, az én életem is másképp alakul. Tudja, hol tartanék akkor én most? Talán nem is lennék erőművész. Hát azért szép hivatás ez. Szép, de ennek is megvannak a hátrányai. Például az emelés. Tudja, mennyire nehezemre esik már emelni. De azért még tud. Mit csináljak? Valamiből élni kell. Mesélje valamit a pályakezdéséről, az első mutatványáról. Hű, az nagyon régen volt. Úgy kezdődött, hogy amikor bejöttem a porondra, rögtön a vállamra rakták az osztrák-magyar monarchiát. A fejemre ráült Ferenc József, az ő fejére meg Srat Katalin. És ki bírta? Várjon, ez még semmi. Ezután oda kötöztek a feudál kapitalizmushoz. Kipréselték belőlem az utolsó fillért is. Rám rakták a fegyverkezés terheit, kopaszra vágtak az agrárollóval, rám mászott a végrehajtó, a házi úr, a házmesterné, és közben kakastollal csiklandozták a talpamat. És ezt is kibírta? Ez még semmi. Ezután megrendezték rajtam a dzsemburit és az euharisztikus kongresszus, aztán batyut kötöttek a hátamra, akkora batyut, mint Augusta főhercegnő kufferja. Óriási. Az volt, maga még emlékszik rá? Hogy én emlékszem el, lehet azt elfelejteni? És mi volt benne? Azt a férjétől kellett volna megmenteni. Kérek, a batyuban mi volt, amit magára kötöttek? Csupa nélkülözhetetlen dolog. Munkanélküliség, turáni átok, házi áldás. Cséri telep, úri kaszinó. Bocskai kabát, Gutmann nadrág. Víg utca, szomorú vasárnap. Álmodó tiszapart, ébredő magyar. Royal bútor, kokas paszta. Medák sári, káposztás zsuzsi. Huszár Attila, jéger gatya. Csicsóné, Schneider Fáni. Parád és Kocsics, lovas tengerész. Alpesi falu, cselét korzó. Jancsi bohóc, ingyenuszoda. Telekitér, tündérvásár. Sipőc konyha, Robert bácsi. Macesz gombóz, cserkész kolbász. Kétszer kettő, hiszek egy. Vitézi szék, Sőberl ágy. Velszi herceg, madárfejű lajcsika. Berger zsiga, János vitéz. Áldás kávé, bikacsek. Kardlap gumibot, hitremény szeretet. Bandérium, statárium, sóhivatal, puceráj. Bélista, csodaszarvas, csendőrség, szívgárda. Bajuszkötő, monokli. Pántlika, gyöngyös bokréta, franckarika tetejébe a második világháború. Szemjövőt alászolgálja, Kisztihan, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Ámen. Ez tényleg hatalmas, Batyú. Soha nem tiltakozott ellene? Nem, soha. Nem is tudom, hogyan lehetett ennyi mindent kibírni. Mondja is, mi történt később? Fokozatosan erőre kaptam. Egy napon észrevettem, hogy kihíztam a régi társadalmi formámból. Szerencsére kéznél volt az új társadalmi forma. És hogy érezte magát benne? Eleinte kissé bő volt, de aztán belenőttem. Nézzen rám, ma is abban járok. Uram, ez elnyűhetetlen. Mindent kibír. Pillanat, most látom csak magának tarisznyalóg az oldalán. Mi van a tarisznyában? Ó, kérem, van abban minden. Forró nadrág, fagyasztott kacsa. Bolgár szőlő, hongkongi vírus. Égi bárány, földi magyaró. Házi buli, grill csirke. Felvörösök, mennyből az angyal. Állami dohány, maszek trafik. Vándorzászló, déli harangszó. Új ember, népszabadság. KGST, veteránklub. Szalvusz víz, zacskós tej. Rajta szaktárs, már is szomszéd. Elszállott a páva, vágott pulyka. Kerti törpe, csongor szivar. Ecseri lakodalmas, csárdás királynő. Japán rádió, magyar televízió. Körszínház, táncdalfesztivál. Szabad szombat, centrum hétfő. Luisa Jenő, Gyula vitéz. Kékfény, sárga cédula. Köztisztaság, kabaré. Kövidinka, kefír, kurvazi. Totó Lotto, békekölcsön. Antibébi infekundin, ki mit tud? TS, Szövosz, AFész, SB, AB, OTP, MLS. Kressz, Csép, Berkesi, Mikes, Bao, második csatorna, új cirkusz. Fantasztikus teljesítmény. És ides tovább két évtizede. Mondja, mivel tudta ezt ilyen töretlenül végigcsinálni? Ésszel, uram. Ésszel. De hát ön erőművész. Na és? Nem ismeri a magyar közmondást? Többet ésszel, mint erővel. Viszontlátásra. A dolog úgy áll, hogy az ember próbálja csinálni azt, amit helyesnek vél. Aztán egyszerre külső vagy belső okok hatására tudja az ördög, hirtelen még jó kedvében is valahogy elkenődik. Nem aféle sírva vigadás ez, csodát. Csak rájövünk, hogy néha nehéz egyedül lenni. és ilyenkor hazamegyünk Óbudára, és kinyúlunk egy régi kedves segítő kéz után. Mama, mama, gyere be hozzám, mert nem tudok elaludni. Gyere, gyere, ülj ide, és simogasd meg a fejemet. Simogassál kis karikákat a homlokomra, úgy, mint régen. Mama, én félek. Nem tudom miért, de mindenki engem ijeszget. Kórusban ijeszgetnek. És gazdaságilag. Mit szólsz ehhez, mama? A sajtó, a rádió, az ötödik sebesség, még a háztáji méhész. Az is engem ijeszget, mama, meg a dörmögő dömötör, meg az ez a divat. Mama, most ez a divat? Te figyelmeztetél, megmondtad nekem, kisfiam, most egy picikét oda kell figyelni. És ez nekem elég volt, mama. Elég. Fölgyűröm az ingem, neki vesekedek és kész. Nekem ne huhogjon az ötödik sebesség, meg a háztáji méhész. Mert esküszöm, úgy megijedek, hogy azt se tudom, mit csinálok rémületemben. Tudod, mama, én egyben biztos vagyok, hogy mi ketten jó lóra tettünk. És abban is, hogy mi ülünk a nyerekben. De mondd csak, mama, biztos, hogy a ló hátán van az a nyereg? Nem lehet, hogy egy kicsit átcsúszott a túlsó oldalra? Mama, hát én nem dolgozom. Hiszen te mondtad, kisfiam, ha a munka nem esítene, mi a keresztnevünket is két S-Y-nal írna. És ha nem dolgozom, akkor honnan az az új út, az új híd, az új iskola, az új uszoda? Stikába építettem? Illegálisan? Az éjszaka leple alatt? Hát akkor miért mondják, mama? Divatból? Mert mindenki mondja. Azért mondják, mert mondani könnyebb. Mama, te ilyenkor bejöttél hozzám, a vállamra tetted a kezed, és csendesen azt mondtad, kisfiam, ezt meg kell csinálni. És ugye, mama, akkor én mindig meg is csináltam. A kis vasutat, a kis hidakat, a kis földosztást, az egész kis országot. Hát nem lenne okosabb, ha ijeszgetés helyett valaki most is a vállamra tenné a kezét, és csöndesen azt mondaná, kisfiam, ezt meg kell csinálni. Esküszöm, mama, még a külkereskedelmi mérleg is hamarabb lenne pozitív. Hát akkor miért macerálnak mégis inkább kórusban? Azért, mert én még mindig egészen kicsi gyerek vagyok? Mondok neked valamit, mama. Én már nem is vagyok olyan nagyon kicsi gyerek. Hát, köszönöm, mama, mindent köszönök. Meghallgattál, hogy megsimogattad a fejemet. Most már megint jobb egy kicsit. Na, most magamra húzom a takarót, ér, ameddig ér. Pár szót talán még motyogok a meleg és meghitt félhomályban, aztán csendesen elalszom. Téged pedig, mama, arra kérlek, reggelre igazítsd vissza középre azt a nyerget a lovon. Sinkovics kabaré. Az utóbbi időben országszerte beszedelmesen elharapódzó móka, kacagás, közderű, közröhely, helyehúja, hacacár és dínomdánom olyan méreteket öltött, hogy egyesek már azon is röhögnek, amin sírni kellene. Miután a nevetés hízlal hazánk lakossága jókedvében, Úgy meghízott, hogy már nem fér a bőrébe. Az országban tomboló nevető orkán megfékezésére az illetékesek elhatározták, hogy elveszik a lakosság kedvét a folytonos röhögést. Népünk komolyságának megszilárdítása, a búval bélelt magyar lélek istápolása, a belülről jövő fájdalom és a hátulról jövő nehézség ébren tartása érdekében került sor hazánkban az első magyar szomorfesztivál megrendezésére. A szomorfesztivált szomorú környezetben, az elviselhetetlen klímájáról és tanácselnökéről, nevezetes kis istenháta mögötti hegyi falucskában, Sublódon, komód mellett, a Nelson Rockefellerről elnevezett kultúrház dísztermében tartották meg. Ebben a faluban, mióta Árpád bejött Vereckénél, és Álmos kiment hegyes halomnál. Még sohasem volt semmilyen fesztivál. A szomorfesztivál idejére Sublód egész területét mentesítették a humortól. Külön népszomorító brigádok jártak házról házra, és aki véletlenül elröhögte magát, annak felolvasták a biztonsági tanács Ciprusra vonatkozó határozatát. A fesztivál résztvevőit egy medvebarlangban szállásolták el, de erről a medvét elfelejtették értesíteni. A belvárosi éjjeli őrök nappali tagozatának kórusa lóháton érkezett Sublódra. Őket nem kellett elszállásolni, mert a nyereg annyira feltörte azt. A személyiségüket, hogy állva aludtak. Volt egy versenyző, aki ejtőernyővel ugrott ki a falu felett. De rosszul célozta meg a kultúrházat, és ráesett a tojáskereskedelmi kirendeltség raktárára. Amitől olyan sárga lett, mint a veszedelem. A szél azonban tovább sodorta őt a malomba, ahol a változatosság kedvéért belezuhant egy vagon nullás lisztbe. Végül úgy nézett ki, mint egy bepanírozott bécsi szelet. És a rövidlátó Molnárné mindenáron ki akarta rántani. A szomorfesztivált a helyi népfrontbizottság elnöke, dr. Vihorlát Gutin, karpaszományos pincemester nyitotta meg, aki olyan megrázó erejű beszédet mondott, hogy a színpad két oldalán elhelyezett könnyező pálmák síró görcsöt kaptak. A beszéd hatására a fesztivál rendezőbizottságának titkárnője, Izmosné, farmotoros Boriska, elvesztette a lelki egyensúlyát, és rázuhant a zsűri titkárára, Cingár Viktorra, akit könnyű zúzódásokkal beszállítottak a postás kisasszony leányszobájába, ahol okmánybélyeggel ragasztották össze a bordáit. Egy férfit ki kellett vezetni a nézőtérről. Olyan görcsösen rángatózott. Csak az előcsarnokban derült ki, hogy a füle beleakadt a nadrágba. Egy várandós fiatalasszony, Braunovics Gézáné, annyira felindult, hogy a Kultúrház szakszervezeti irodájában hozta világra gyermekét, akit a rögtönzött névadó ünnepség keretében a Szomorfesztivál tiszteletére Braunovics Szomorkának neveztek. Az előadott műsorszámok többségét siralmas egyhangúság jellemezte. A nők visszasírták elvesztett ifjúságukat, a férfiak a régi szeretőjüket. Az öregek pedig a forint 25 évvel ezelőtti vásárló erejét. A kapitalizmust mindössze egy versenyző, a 99 éves Lacházis Masserman Arzén nyugalmazott táborszőrnagy hírta vissza, de őt magas korára és előre haladott agylágyulására való tekintettel tornából és szocializmusból felmentette a zsűri. Volt rendőr Szomor is. Egy szomorú rendőrőrmester a nyakába akasztott URH készüléken egy Deák Ferenc téri busongót adott elő. Olyan meggyőzően busongott, hogy busónak nézték. És a gyerekek megkérdezték tőle a szünetben, bácsi, maga nem Mohácsi? Eredményesen képviselték a nemzetiségi szomort a Pucovászról érkezett Pirgál testvérek. Jovó Pirgál, Dusán Pirgál és Mitka Pirgál. A külföld szomorát sajnálatos módon nem élvezhette a fesztivál közönsége, mert az Inka Szomoristák klubját, akik egy szomorú játékkal neveztek be a fesztiválra, a keleti pályaudvaron Kazimír leszerződtette a táliába. A hazai műsorszámok közül szép sikert aratott a kisedényi vészmadár együttes, akik a küszöbön álló világ végéről énekeltek olyan szuggesztív erővel, hogy sokan hazaszaladtak és bekapcsolták a tévéjüket, hogy még egyszer utoljára láthassák Kurt Waldheimet, az ENSZ főtitkárát. Sírnivalóan megható volt a 116 éves Winnipeg néni háztáji síráma, aki nem csinált semmit, csak megállt a színpad közepén és bemondta, hogy mennyi nyugdíjat kap. Hosszasan ünnepelte a közönség Superfield Arankát, a 110 kilós pityergő kislány, aki a zsűri elnökének ölében ülve pityeregte végig a fesztivált. A teljesen elzsibbadt elnök a műsor végén tolókocsin hajtatott szálláshelyen. Öröm volt hallani a brilliánsan virtuóz Nickelfinger Gusztáv mély átérzéssel előadott nyerítő számát. Olyan szívettépően nyerített, hogy a TS istálójában hegyezni kezdték fülüket a kancát. A legszebb népi hagyományokat elevenítette fel egy csicsófalű menyecske, Tapadós Kálmánné, szoprán Cecília, aki úgy visított, mint egy választási malac, akit megfosztottak a szavazati jogától. Ezután emelkedett szólásra a zsűri agyonnyomott titkára, Zingár Viktor, akit csak az okmánybélyegek tartottak össze. Ezért a postás kisasszony Mózes kosárban cipelte őt a mikrofonhoz, hogy beolvassa a zsűri döntését. A Szomorfesztivál nagydíját, egy hordozható árvaszéket, A pusztapoprádi szomorú szűzek együttese kapta, akik mindent felülmúló kétségbeeséssel arról énekeltek, hogy mennyire szeretnék már a nevüket megváltoztatni. Szolgáljen, Cici! Jó napot, Sajóka! Hol volt, hogy nem láttam magát tegnap? Tegnap az operában volt. Operában? Igen. Maga is az opera. Én és a feleségem. Mit adtak? Hogy? Mit adtak? Ja, 40 forintot két jegyért. Hülye! A színészek mit adtak? Egy vasat sem, mi adtunk 40 forintot. Most mondja, milyen drága egy ilyen büdös színház. Azt kérdezem, hogy mit hallott? Ja, hogy a simekék válnak. Mit szól hozzá? A simekék válnak. Ezt hallott. A Vörös Weinberger ült előttem egy sorral, az mesélte. Az mesélte. Válnak a simekék. S ez így megy maga az opera. Igen, akart még mesélni a Vörös Weinberger, akkor a zene elkezdett játszani, a színészek énekelni. Olyan lárma volt, nem lehetett hallani semmit. Igen. Majdnem haza is mentem már. Na és? Erre képzelje. Az első fölvonás közepén az anyósom a karzatról leesett a földszintre. Ja, Istenem! Igen. Képzelem, hogy megijedt magam. Nagyon. Féltem, hogy rá kell fizetni a jegyre. Hogy? Hát földszinten drágább. Ne ugrasson engem, mondja Jenci, mi nem megy maga valami más pályára? Miért? Megyek, idegeimet állom. Megyek. Már választottam más pályát. Igen? Ügynök lettem. Ügynök? Igen, mit szól hozzá? De nagyon nehéz mesterség. Hát aki nem szokta meg, annak bizony. Uram, nagyon. Emeletre föl, emeletről le. Borzott. 80 emelet naponta. Sajnálom ezt a kibét. Az embernek lóg a nyelve. S mióta csinálja? Holnap kezdve. Csak még el sem kezdte már, sajnáltatja magát. Hát miért? Nem szép, hogy elkezdte? Nagyon szép. Maga csinálná? Én soha. Na látja, maga se jobb a Bodóné Vásznánál. Először is az nem Bodóné, az Beáti. Deákné az más. A Deákné az, akinek három lánya van, és mind a három egy szoknyát. Az a Csicsóni. Csicsóni az, aki mindig másról beszél, amikor a bor árát ki. A Bodóné beszél másról, Csicsóninak van a három lánya, és mind a három egy szoknyát. Igen? És a Deáknénak nincs szoknyája? Nincs. Biztos nem telik neki a bor árából. Értse meg, hogy a Bodónénak van a borja, ja, és a három szoknyája? Az a Csicsóné. És a lánya? Az is a Csicsóné. Minden a Csicsónénak összejött neki. Végül azt mondta, hogy nem kell neki piros szoknya. Azt nem ő nem mondta. Kell még, azt a Schneider Fáni mondta. Ki? Schneider Fáni. Jaj, egy új nő Schneider Fáni. És miért nem kell neki piros? Mert van már neki. Maga azt mondta, csak a Csicsónénak. Csicsónénak is van, Fanninak is van. Igen? De a Fanni kijelentette, hogy neki nem kell más, csak a Giger. És attól van a három lány? Az a Csicsónénak van! Ja, a Giger mitől? Egyen meg a fene a Gigerlivel. Szóval a Csicsóné megcsalta az öreg Csicsót a Gigerlivel. Az öreg Csicsó. És erre az öreg Csicsó kikergette az ágyából. Ezt honnan be? Olvastam egy versbe. Kelj föl párnáidról, özvegy Csicsóné! Hát ha voltunk, de elmegy nyaralni. Hát voltunk! Igen! Hát persze! Hol? Háromszéken. Háromszéken? Ott nyaraltunk. És hogy három széket? Kitettünk a gangra három széket, és ott nyaralunk. Van, ne vicceljen velem, tényleg nem volt a nyaralunk. De jövő héten megyünk. Hova? Három negyed házára. Hát az hol van? Negyed órára fél egy házára. Hát, hogy fog kérdezzem? Adjon békébe, a rossz kedben van. Meséljen, hol volt tegnap? Nagyon rossz délután. Na mi volt? Meglátogattam az unokabátyámat a Lipót mezőn. Bolond? Mi? Bolond az unokabátya? Hát mit gondolod, hogy reuma miatt van a Lipót mező? Mi a rögeszmér? Azt hiszi, hogy ő a király. Na, hát ez gyakori eset. Igen, de nem rendes király. Ha nem? Azt hiszi, hogy ő a pik király. Azt hiszi, hogy ő a pik király? Igen. A kártyából a pik király. Aha. De az még nem volt a baj, de egy szobában lakik egy emberrel, az azt hiszi magáról, hogy ő a pikár. És egész nap üti a sógoromat. Hát miért hagyja magát? Hát muszáj, az átüti a király. Szabály a szabály, hát nem? Ez hallatlan. Na, de én rendet csináltam köztük. Úgy vágtam szájon a pikás, csak úgy nyekkel. És ő hagyta magát? Muszáj. Szalmakalapot tettem a fejembe. Monoklit a szemembe. És azt mondtam, hogy én vagyok a Joker. Na és? És a Joker üti mind a kettő. Más! Hogyne, tessék se parancsolni. Bármikor, akár most azonnal. Igen. Jó napot kívánok. Igen, tessék, bármikor, kezei csókolom. Jó napot kívánok. Hálózó, tessék. Igen, mi vagyunk, kezi csókolom. Hogyne, parancsoljanak befáradni. Kérem, jelszavunk mindent a vevőért. Tessék csak, egész nap, igen, igen. Tisztelettel várok kezei csókon. Jó napot kívánok. Kérem, én tegnap vettem egy nagyon praktikus, önműködő gépet, boldogan hazavittem, bekapcsoltam, és akkor a gép azt mondta, recs. Tessék, itt van a jótállási jegyem. Nem értem, kérem, mi történhetett. Eddig még senki nem hozta vissza a gépet. Lenne szíves részletesen elmondani, mi történt önök között, már mint a gép és ön között. Nem történt semmi. Hazavittem a gépet, bekapcsoltam, és a gép azt mondta, recs. Más nem történt? Nem, nem, hát a legjobb barátságban voltam vele. A karomba hoztam haza, úgy örültem neki, mint egy gyerek. Szóváltás nem volt önök. Szóváltás? Nem, nem. Illetve... akkor az a vacak bedöglött, hát akkor én azt mondtam... Mit mondott? Azt mondtam, hogy hely az anyád, ne sírasson. Aztán teljes erővel rávágott a gép fejére. Így volt, ne is tagadja. Agyát elöntötte az indulat, habzott a szája, majd utána többször egymás után teljes erővel rugdalni kezdte a gépet. Így volt, nem, így én nem volt, csináltam ne is tagadja. Így volt, kár tagadni. Agyát elöntötte az indulat. Fejébe szállt a vér, se látott, se hallott, csak ütött. Kár tagadni, így volt, hozzá se így nyújtam. Volt. A gép még akkor sem működött, akkor meg egy nagy konyhakés vett elő. Nem, egy nagy konyhakés vett elő, és 32 különböző helyen macerálni kezdte a gépet. Így volt? Így volt, ne is tagadja. Nem, hozzá se nyúltam, kérem. Van tennéd, ha bevallanád te, szóval így volt. Beszélj, hogy volt? Az úgy volt, hogy hazavittem a gépet, bekapcsoltam. Hagyjuk a meséket. Te szétszedted a gépet csavarokra, kár tagadni. Aztán a motort kalapáccsal zúztad szét, így volt? Én hozzá se nyúltam. Nem csináltam semmit a gépen, én ártatlan vagyok. Ártatlan vagyok. Mikor vitted haza a gépet? Délután. Hány órakor? 6 óra tájban. Mit csináltál vele? Bekapcsoltam. Hány óra? Fél hét körül. Mi történt? A gép azt mondta, recs. Hány órakor? Mondom, fél hét körül. Uh-huh. Mi történt az alatt a fél óra alatt? Nem tudom. Én nem csináltam semmit a géppel, én ártatlan vagyok. A gépet előre megfontolt szándékkal tettem tönkre. Hónapokig készültem a tett elkövetésére. És az első adott alkalommal végeztem áldozatot. Na végre. Ezzel kellett volna kezdeni. Garanciára természetesen nem vehetem fel, de töredelmes beismerését enyhítő körülménynek tudom be, és ezért csak 450 forintot tetszik fizetni a javításért. Szépen. Tiszteletem, uram. Legyen máskor is szerencsém. Egy igaz történetről mesélek mostanél. Egy furcsa szerelemről szól ez a költemény, mely hirtelen véget ér, nem tudtam, hogy miért, de bennem örökké tart, örökre megzavar. Egy esős délután, úgy augusztus táján, először mentem el hozzá. Kíváncsi voltam te rád, nem tudtam miért. Egy dalt vittem neked, csak néztem a szemed. Nem tudom, mi volt velem, reszketett a két kezem, nem tudtam mi. S aztán sokszor láttalak, melletted mindig más, éreztem, hogy nem szabad. Tudtam, lesz folytatás. esős délután. Másodszor mentem el hozzá.